تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وصلى الله تعالى دا تفريعات ذكر كي بما قول بني تفريعات ذكر كي دا موسى عليه الصلاة والسلام مرگرو جنت غختلو قارون او داغي مرگرو دنیا غختلو. الله تعالى دا پر مخ کی واقعات بني الله تعالى استفري ذكر كي تلك الدار الآخرة دا کور سنه چی جنت دی نجعلها خاص کو مونږه غیدره نخصها مفسرین لیکری مونږه خاص کو غیدره للذین دا کسان د پاره لا یریدون علوا فی الارض چاغه نغواړي لوی علوا لوی فی الارض په دنیا کې تفسیر ماوردی لیکری دی علوا په معنا د ظلمن سره دی دغه کې علوا په معنا د ظلمن سره دی دوی معنا کړی دا تفسیر ماوردی دوی معنا کړی دا لا يريدون علوا چې نغواړي هغه شرک کول د شرکن علوا شرکن علوا ظلما تلک الدار الاخره دا کور استنه نجعلها خاص کوم غغیل للذین دا چر پر لا يريدون علوا چې نغواړي هغه ظلم کول په لار دی پزما کی یا علوا شرک نه کوي پزما کی ولا پساده او نورانه کوي نورانه کوي تفسیر ماوردی لیکری دی انه العمل بالمعاصي ده فساد نہ مراد پجے کی سرے یعنی گناہونه نہ کی ولا عاقبۃ للمتقین او اخرے ده خیر انجام در متقین ده پارا نو ده خیر انجام اگر پرہیزگاران ده پارا دے نو سب مطلب شو تستمول ده تفرید و تفریبا نہ پوی گئی کنا مخ کی یو واقعہ ده موسی علیہ السلام بیان شلو ده غیر مرگرو نو قیامت کی ده غیر پارا جنت دے او قارون او دغه مرګر دنیا غختلی وا دغه پر جهنم دی من جا بالحسنتی دا علت در فرد ما قبل د متقیانو انجام به خیستی او د بدکارانو انجام به بدی دا ولی زکه من جا بالحسنتی چا چرتل کل پنی کی سره فلا خیر منها دا غره پر بی او غره حال منها دغه نیکی د وجنه و من جا بسیته او چا چرتل وکل په بدی سره فلا یذل الذین عملوا نو بدلن شي ور کېدل هغه کسانو ته چې عملونه کړی دي سیئات ناکاره بد اعمال کړی دي هغه ته بدلن شي ور کېدل الا ما كانوا يعملون مگر دا هغه عملونه چې دی کول دی چې کوم عملونه کول دا هغه بدله وته ملوي دي لشي ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين په دې آیات کې الله تعالی دوه پریات بیانې په مخ کې آیات باندې په مخ کې آیاتونه باندې خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او تشجیع علی تبلیغ دا دی آیات کی اصل کی دا تفریح دا دی صورت پا وم نمبر آیات باننے پا وم نمبر آیات باننے وم نمبر آیات تو گو رہی پاگی کسی دی موسیٰ علیہ زان پا دی آیات باننے پوئے کی موسیٰ علیہ السلام اغاق پلی مور دریاب تا اغرداؤں الله تکلیف برداشت کړ الله تعالی واپس سیر خپل مور ته واپس راوګرځاو نو دغه سی اے نبی صلی الله علیه وسلم تا به خلق د مکی معزمین او باسی بیا به د فتح په صورت کې تا واپس سیر اغه خپل زی تراولی لکه سرنګی چی موسی علیه السلام تخپل مور نه جدا شوی او بیا خپل زی ته واپس راغې لکه سرنګی چی موسی علیه السلام د یو فرعونی د وجر په ځواب د مصر نه وتلی او د مدین ته تلو او بیا واپس راغې نو دغه سی پیغمبره تبر دی خپل علاقین اوزی او بیا به د فتح په صورت کې الله تعالی ته مکی ته واپس راولي وم نمبر آیت وګوري وجاعلوه من رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین د موسی علی السلام به الله تعالی ته واپس راولي هغه مور ته ویلو الله تعالی وی پیغمبره ستا به موږ قصې حالي ان الذي يقينا ها غزات فرض عليك القران چې پرسکړې به تا باندې رسول د قران کریم لرادک الى معاد خامخه واپس کې به تا الى معاد اغه زید واپسې ته د زید اغه خپل زید ته به واپس کې مبصرین لیکلی یا مراد درنه مکه فتح مکه وشله نبی صلی الله علیه وسلم خپل زید ته واپس راغې دوی معنا مبصرین ذکر کړی دا لرادک الى معاد ان مراد پدې ده کې جنت تی مراد دے ستا آخری زی جنت دیتا باغی تا دی قلو آئی فیغمبرا ربی رب زما اعلم اڈی دیت خپوی دے من جا بالہدا پا آغا چا بانی چرات دلے کردی پہ ہدایت باننی نبی علیہ السلام ذکر د الله تعالی دین بیان کا مشرکان او طویل وې ته گمراه ای او طرف لار او د نکره طریقې نه خلق منا کې نو هغه ته الله تعالی جواب ذکر کړي دا پیغمبر گمراهی طرف تر بلل نه کوي الله تعالی پوهې دی چې څوک هدایت والا دی او څوک گمراهی والا دی قل وای پیغمبر ربی رب زما اعلم ډیر دې ته پوهې من جاب الهدى فغه چا باندې چې راتلل کوي په هدایت سره و من هو فی ضلال مبین او هغه څوک چې هغه په گمراهی ښکارا کړي نو د الله تعالی پیژني وما كنت ترجو ای القائل کل کتاب ای القائل کل کتاب او نوی تا ترجو چی امید کا ہوتا ای القائل چی درب کلشی تا الکتاب کتاب دالله تعالی الا رحمتا من ربکا الا آتیناکا رحمتا من ربکا مگر در کرده منگر تا تر قرآن کریم دو وجه دا مهربانی در افستانا تا خدا امید نکاو چی زبا دا پیغمبر یا ما تا اللہ تعالی کتاب راکی و اللہ تعالی تا خبری مهربانی دو وجه دا کتاب درک فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو هیچ چره مکی گتا ظهیرا امدادی للکافرین د کافرانو دپاره مفسرین لیکری دی د آیات کار دلیل لپاره باندې چې د کافرانو سره امداد کول د مسلمانانو په خلاف باندې دا بالکل حرام او ناجیز دی دا حرام او ناجیز دی دا مدینه ثانی والا هغه څه چل کی شپک شپیتا یا پنځه او یا حمله پنځه او یا زره حمله در پاکستان د افغانستان باندې شوی دی کافر سره به امداد نه کړي مسلمان په خلاف باندې فلا تکونن ظهیر للکافرین د کافرانو امدادی باندې جوړیږي د مسلمان امدادی به جوړیږي د طالب او د مجاهد امدادی جوړ شه او د لخکریان او د طاغوتیانو امدادی باندې جوړیږي ولا یسدن کنا آیات الله تشجید نبی صلی الله علیه وسلم ته اذا الله تعالی پیغمبره کچرته تا ته دا کافران د مداهنت دعوت درکې د سستۍ دعوت د درکې چرته سست نشي د الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې بیان کا د کافران نه بالکل بایکاټ وکا بایکاټ ته وک ولا یسدنک او واد نه لای تعالی ردیو عن آیات الله د الله تعالی د آیاتونه بعد از اندلت کله چې د آیاتونه نازل کړي شوی دي الیک تا ته وضعو الی ربک او بلنه کا د خپل رب دین طرف ته د خپل رب توحید طرف ته ولا تکونن من المشرکین او مکه گا د ډلې د مشرکانو نه د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه او د الله تعالی د آیاتونو دی وانه لای چرته د الله د شریعت نه جمهوریت طرف ته دیموکراسي طرف ته چرته دعوت درنکی ولا تدع مع الله اله اخر دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم تر تشجیع د پاره دا خلق به دا خلق به استا مخالفت کيه خو لیکین د مخالفت د وجنه دا الله تعالی د دین طرف ته دعوت چرته پریک نه دی بلکې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه پنځه کلمات د توحید بیان شوی دي سوچ ته کوي ولا تدع مع الله او رمضان شموای د الله تعالی سره الهن اخر الهن اخر د بل حاجت روا د الله تعالی سره بل څوک حاجت روا ونه غني بل مشکل کوشا بل حقدار د بندګۍ ونه غنی ولا تدعو مع الله او رمضان شموای د الله تعالی سره اله اخر بل حاجت روا ته بل اله ته بل اله نشتره حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی او د الله تعالی سره بل څوک حقدار د بندګۍ ونه غنی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه کل شی هالک هر شی پنا کیدون کړي الا وجهه مگر ذات د الله تعالی درې معنی هم پسرینو دی آیات کې بیان کړی دي خب توجه واورئ ډیره پیدا به درکړي یو قول هم پسرین دا دی چې د وجه نه مراد ذکر د جز دی مراد تینه کل دی ذات د الله تعالی دا ټول هر څه به ختم شي خو ذات د الله تعالی نه ختمیږي دویم د وجه هو نه مراد مخ د الله تعالی تی مراد دی او تاسو ته ما د متشابهاتو الف لام میم کې ویلو یو هغه متشابهات دي معلوم المعنى مجهول المراد دي لك وجهه دا وجهه معناي معلومه دا چې الله تعالی مخ خلیکین داغي کیفیت دا مجهول المراد دی داغي په مقصد او په مراد باندې مونږ تاسو نه پویګو نو دا د متشابهاتونه دي کما یلیق بشانه او درم قول بصیرین دار چې کل شی هر شی هالکون هلاکیدون کړي پنا کیدون کړي الا وجهه مگر هغه اعمال چې د الله تعالی لپاره کړل شوی د الله تعالی د مخ د پارک لای شوی دا خلک ویر پلانی په مخ باندې مدا کارو کړه پلانی مخ ملازم په کې وکړه په کوم عمل کې چې د الله تعالی مخ ملازه شوی د الله د پاره شوی نو هغه عمل به نه ختميږي او د نور کوم اعمال چې د دنیا په نیت باندې شوی هغه به ختميږي له الحكم خاص الله تعالی لپاره اختیار دے د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی له الحكم دا مخکې ته بار بار ویل د شریعت د جوړولو او د نظام تکوینی اختیارات دا صرف د الله تعالی سره دي و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته به وګرځول شي خاص الله تعالی ته به وګرځول شي تاسو نو د الله تعالی سره شریک مکوي الله تعالی سره شریک م جوړوي او الله تعالی ته به وګرځول شي د دې سمانه ده یعنی تاسو ته به ستاسو د نیکو اعمالو او یا ستاسو د بدو اعمالو بدلی به تاسو ته ملاویږي که چا ښه عمل کړی نو نیکه بدله به ورته میلاو شي او که چا بد عمل کړی نو هغې ته به د هغې د عمل بده بدله به ورته میلاو شي